Wybrało już prawie milion Polaków. Bierzesz antybiotyk? Weź Triflorę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Wulkan wybuchł na wyspie White w Nowej Zelandii. Rannych jest ponad 20 turystów. Ministrowie środowiska z całego świata włączają się do negocjacji na madryckim szczycie COP25. Opowiemy też o prezentach dla chorych dzieci od Mikołajów na motorach i o akcji Paczka na Kres. Ponad 20 osób zostało rannych, wiele z nich ciężko, w wyniku erupcji wulkanu na nowozelandzkiej wyspie White. Takie są pierwsze doniesienia. Wcześniej premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern informowała, że w momencie erupcji w okolicach wulkanu było około 100 turystów. Na razie nie wiadomo dokładnie, z iloma z nich nie ma kontaktu, mówiła. Mamy do czynienia z sytuacją w toku i oczywiście wszystkie nasze myśli są z tymi, którzy zostali poszkodowani, powiedziała szefowa nowozelandzkiego rządu. Media społecznościowe informują, że kamery zainstalowane w tym popularnym rejonie turystycznym pokazywały grupę turystów na zboczach góry, nawet wewnątrz krateru. Potem obraz zniknął i doszło do wybuchu wulkanu. Wulkan jest położony około 50 km od wschodniego wybrzeża Wyspy Północnej. Na COP25 w Madrycie drugi tydzień negocjacji nad wytycznymi, dzięki którym porozumienie paryskie będzie mogło w pełni funkcjonować w praktyce. Dziś w rozmowy włączają się ministrowie środowiska z całego świata. Ministrom nadal towarzyszą eksperci, którzy do tej pory prowadzili negocjacje, mówi dyrektor organizacji Climate Strategist Andrzej Błachowicz. Pierwszy tydzień jest bardziej taki roboczy, a na drugim tygodniu przyjeżdżają ministrowie i jest więcej rozstrzygnięć. Oczywiście te osoby pozostają, muszą być konsultowane na poziomie technicznym. Delegacje pracują nad punktem, którego nie uzgodniono na poprzednim szczycie COP24 w Katowicach. To reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. 4 lata temu prawie 200 państw podpisało porozumienie paryskie. Kraje zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia. Cel to utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie niższym niż 2 stopnie Celsjusza, a w razie możliwości 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Czerwone linie dla Zełenskiego. Z takim hasłem kilka tysięcy osób demonstrowało w Kijowie, więc ma związek ze spotkaniem w Paryżu. W stolicy Francji spotykają się dziś przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji, by rozmawiać na temat uregulowania sytuacji w Donbasie. Zdaniem protestujących, prezydent Wołodymyr Zełenski może pójść na zbyt duże ustępstwa wobec Rosji. Na Majdanie Niepodległości głos zabrał m.in. poprzedni ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Jak zaznaczył, czerwone linie, których Wołodymyr Zełenski nie może przekroczyć w rozmowach z Władimirem Putinem, to kwestia prozachodniego kursu Ukrainy, ale też politycznych ustępstw kosztem tańszego rosyjskiego gazu, a przede wszystkim zgoda na wybory w Donbasie przed wyprowadzeniem stamtąd obcych wojsk. Nie możemy pozwolić na wybory pod lufami automatów. Powinno się odbyć wycofanie rosyjskich sił, rozbrojenie bojówkarzy i wycofanie z powrotem do Rosji rosyjskich czołgów i artylerii. Zdaniem protestujących istnieje niebezpieczeństwo, że Wołodymyr Zełenski zdradzi interesy Ukrainy. Nie pozwolimy, aby prezydent sprzedał Ukrainę. On obecnie wiele robi w tym kierunku. On pracuje dla dobra wroga i oligarchy Ihora Kołomojskiego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Kilkuset Mikołajów na motorach przywiozło prezenty podopiecznym m.in. Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Akcja jest już na stałe wpisana w kalendarz imprez lubelskich motocyklistów. Podopiecznych placówki odwiedzili już po raz 12. Niesiemy jakoś trochę tej radości, tego takiego zapomnienia o dniu codziennym tym dzieciakom, no, które, że tak powiem, no, są pokrzywdzone przez los, można powiedzieć. Mam nadzieję, że tu będą jak najkrócej. Z taką myślą tutaj jedziemy, no chcemy im troszeczkę tej radości dać. Pierwsza grupa, 10 osób na parterze roznosi. Cukierki. Ja dostałam grę planszową, dużo słodyczy. Bardzo fajne, dzieci są bardzo zadowolone, także no jest miło, jak ktoś pamięta o chorych dzieciach, to jest... Naprawdę. Brak mi słów. Motocykliści przyjechali też do domu dziecka przy ulicy Pogodnej i domu samotnej matki. Podarki przygotowane w ramach akcji Paczka na Kresy trafią do Polaków na Litwie i Białorusi. W jednej z warszawskich szkół wolontariusze sortowali i pakowali zebrane produkty. Komendant chówca ZHP Wawer Marcin Świderski pojedzie na Kresy po raz 4. Zaangażował do akcji 80 harcerzy.

Jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną. Idą święta, idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie. Jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, karp z karpiami, przy choince pod lampkami idą święta. Idą święta. Jeśli myślisz, że życie to żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart, jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego, jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, to odkryjesz nadzieję, co brzmi. Dwudziesty raz, ale to gra. Cały czas dobrze gra i będzie grało jeszcze przez dwa tygodnie. Tak, tak, pani Marzeno. Dwa tygodnie do świąt. Taka refleksja o poranku w poniedziałek. Dzień dobry, kłaniamy się i zaczynamy naszą poranną audycję. Zapraszamy do trójki 12,5 minuty po szóstej. Powiem tylko życzliwie, że to nie jedyny karp, którego się mogą państwo dzisiaj spodziewać do dziewiątej, ale też nie jedyna piosenka z płyty karpiowej tegorocznej, czyli z akcji Święta Bez Granic 2019, bo naszą piosenką dnia dziś po 8.35 będzie Barbara Rońska i Plastic is not fantastic. Państwo już znają ten utwór, ale on będzie piosenką dnia. A skoro piosenki plastikowe, no to może niech one nam się przytrafiają do siódmej. Kto jeszcze pamięta to nagranie? To duet Plastik. Don't worry, it's not so sad story. Ooh, Duet Plastik. O poranku. 227 trójek. Piotr Łodej czeka już na rozmowę. Także ranek @polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. 17 minut po 6, o czym dziś. Zacznijmy od salonu politycznego. 8.13. Państwa gościem będzie szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Jeśli chodzi o salon polityczny, to przypominamy Państwu i trochę się chwalimy, że w ten weekend Beata Michniewicz została uhonorowana wspaniałą nagrodą. Pracuję w takiej ciężkiej tematyce politycznej. W dzisiejszych czasach jest to właściwie jak praca sapera. Tym bardziej jestem mile zdziwiona, że zostało docenione to, że jakoś staram się trzymać pionu. Ta praca sapera została doceniona przez studentów dziennikarstwa. Mediatory 2019 zostały wręczone w ten weekend. Beata Michniewicz została autorytetem. Tak uznali studenci dziennikarstwa. O tym po 6.35 Państwu więcej opowiemy. Mówić będziemy także o przepisach dotyczących wynajmu krótkoterminowego. Tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy też o dużych biznesach, o budynkach budowanych tylko pod wynajem. Powstaje quasi hotel, który liczy na przykład 200 pokoi i on jest tak naprawdę blokiem mieszkalnym formalnie, a z punktu widzenia tego, jak działa, jest hotelem. Trzeba sprawę uregulować. Chodzi o przepisy. O tym po 7.40. Zapraszamy serdecznie już teraz. 7.15. Kwadrans po 7. Pytanie z kosmosu. Doktor Tomasz oczywiście. Przylatują muszki te takie maleńkie. Są nałogowymi alkoholikami. Jak tylko czują alkohol, to tam chętnie lecą. Jak to muszki. 15 po 7. Pytanie z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Chwilę później oczywiście projekt Tata. Tata dziś przywita się jednym słowem i będzie to słowo z podium zwycięzców plebiscytu na młodzieżowe słowo roku 2019 roku. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że właśnie powitania, pożegnania podlegają często zmianom, że po prostu nam się nudzi ciągle mówić dzień dobry i do widzenia. Tak czy inaczej, dzień dobry Państwu. Do widzenia powiemy trochę później. 7.20. Projekt Tata będzie o słowach roku, młodzieżowych słowach roku. Bardzo ciekawe. Myślę, że część z Państwa usłyszy te słowa po raz pierwszy, a one po prostu funkcjonują. Przed 7.00 oczywiście także Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, czyli pani Helena opowie o wydarzeniach, ale nie tylko. A jeśli chodzi o wydarzenia na pierwszych stronach gazet, to zaczniemy od Rzeczpospolitej, choć nie tylko na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Zdjęcie Olgi Tokarczuk, opowieść Olgi Tokarczuk o czułym narratorze. Wiemy, że w sobotę pani Olga wygłosiła swój wykład noblowski, o nim oczywiście także na innych pierwszych stronach gazet. Ale nie tylko o tym. Unijny lider przewozów. Polska ma największą w Unii Europejskiej flotę ciężarówek i autobusów, ale po kraju ciągle jeździ dużo staroci, tak informuje Rzeczpospolita. Pisze tak także o relacjach białorusko-rosyjskich, wahający się Łukaszenko, sobotnie rozmowy prezydentów Białorusi i Rosji w sprawie głębszej integracji zakończyły się fiaskiem. Następna runda 20 grudnia. O tym samym temacie na pierwszej stronie także dziennik Gazeta Prawna. Bardzo długie zaręczyny, taki tytuł i na zdjęciu obaj panowie, Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka. Panowie chwytają po kieliszki, ale nie tylko o tym pisze dziennik Gazeta Prawna. 430 wymogów dla prezesa. Metodyka, zgodnie z którą nadzór daje zielone światło na objęcie stanowiska, będzie jawna. To powinno uczynić decyzje KNF bardziej przewidywalnymi i szybszymi. O tym dziennik Gazeta Prawna. Jeśli chodzi o Polska The Times, to tutaj także pani Olga Tokarczuk na nas patrzy ze zdjęcia, ale nie tylko ten temat. Dziennikarz Hołownia powalczy w wyborach prezydenckich. Szymon Hołownia jest bez partyjnym kandydatem. Czy powtórzy sukces Wołodymyra Załęskiego? Tak zastanawia się Polska. The Times na pierwszej stronie. Sprawy wyborów prezydenckich także na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Bitwa w piaskownicy, taki tytuł. Choć młyn miele, jednak mąki niewiele. Można podsumować debatę między wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską, a prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Zadowolony może być jedynie Grzegorz Schetyna, który odwrócił uwagę od siebie i przeciął dyskusję o konieczności zmian lidera partii. Tak pisze na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. Jeśli chodzi o nasz dziennik, to tutaj duży tytuł. Ocalmy wiarę i przyzwoitość. 28. rocznica powstania Radia Maryja. Obchody na pierwszej stronie, a jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to tutaj także Olga Tokarczuk na pierwszej stronie, ale także inny temat. Za problemy z prezesem NIK ma zapłacić szef ABW, służby i afera Banasia. Minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński jest nie do ruszenia, a więc za wypadki przy ostatnich aferach ma zapłacić szef ABW, ale Piotr Pogonowski nie chce być kozłem ofiarnym, informuje Gazeta Wyborcza. Jeśli chodzi o przegląd sportowy, to tutaj piłkarze Legii zdobyli twierdzę po wczorajszym meczu we Wrocławiu, ale także informacje dotyczące boksu, skoków, a także gali stulecia PZPN. To na pierwszej stronie przeglądu sportowego. 21,5 minuty po 6. se place, j'ai sur mon lit à bouffer ça en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête. Et que la colle me manquera. Piosenka bardzo nieplastikowa, ale z kategorii plastik, bo dziś do siódmej takie piosenki się będą pojawiały. Jeśli chodzi o ten plastik... Dzień dobry, ja bym się chciał odnieść do plastiku, panie redaktorze. A mianowicie gdzieś tak mniej więcej w połowie lat 80. piłem dość znany napój z lodem, ale przez słomkę. Tylko, że to była słomka, panie redaktorze, słomka. Czyli źdźbło równo wycięte źdźbło zboża. Więc spójrzmy, jaka wtedy była nacisk na ekologię, innowacje. I w tej chwili mam 42 lata... I tylko wtedy raz, jeden, jedyny raz piłem cokolwiek przez słomkę. No w każdym razie restauracja czy nie, lata 80. Słomka, słomiana słomka, dokładnie, nie plastikowa. Słomkowa, słomiana słomka. Taka to była, rzeczywiście. O tym piosenka też, dzisiejsza piosenka dnia, czyli Plastik Barbary Wrońskiej. Ta piosenka jest, to ostatnia pozycja na płycie karpiowej w tym roku. Polecamy Państwu. 25 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Miłe chwile w Sztokholmie, bo tak, jutro odbierze Literacką Nagrodę Nobla. Tymczasem w sobotę polska pisarka Olka Tokarczuk wygłosiła w Sztokholmie wykład noblowski. W tych dniach podobne przemowy wygłaszali laureaci nagród z każdej dziedziny, a pani Olga Tokarczuk przedstawiła swój pogląd na współczesną literaturę. Posłuchamy fragmentu? Literatura stawia pytania, na które nie da się odpowiedzieć przy pomocy Wikipedii. Wykracza bowiem za same fakty i wydarzenia, odwołując się bezpośrednio do naszego ich doświadczania. Możliwe jest jednak, że powieść i literatura w ogóle stają się na naszych oczach czymś zgoła marginalnym wobec innych sposobów narracji. Że waga obrazu i nowych form bezpośredniego przekazywania doświadczenia, kina, fotografii, virtual reality, augmented reality stanie się poważną alternatywą dla tradycyjnego czytania. Nie ma już potrzeby prowadzenia dziennika podróży, kiedy można fotografować i wysyłać te fotografie za pomocą portali społecznościowych w świat, zaraz i każdemu. Nie ma potrzeby pisać listu, skoro łatwiej jest zadzwonić? Po co czytać grube powieści, skoro można zanurzyć się w serialu? Zamiast wyjść na miasto, żeby rozerwać się z przyjaciółmi, lepiej zagrać w grę. Sięgnąć po autobiografię? Nie ma sensu, skoro śledzi się życie celebrytów na Instagramie i wie się o nich wszystko. Tak to wyglądało w sobotę w Sztokholmie. Olga Tokarczuk otrzyma nagrodę literacką, Nagrodę Nobla za rok 2018, a za bieżący rok uhonorowano austriackiego pisarza Petera Handke. To państwo dobrze wiedzą. Jutro to główne wręczenie Nagrody Nobla. Tu Trójka, 27 minut po szóstej. Fresh to death and sick as cancer. You're a sort of punk rock. I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I would wait a million years. Start your life over. I was like, no, please stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing. But he was chasing paper. Caught up in the game, it was the last I heard. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 minęła. Filip Jarek. Dziennikarz Szymon Hołownia ogłosił w Gdańsku, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich. Jak mówił, tu cytat, przez najbliższe pół roku chcę opowiedzieć o Polsce moich marzeń, o takiej, która jest w naszym zasięgu, o Polsce solidarnej, o Polsce zdrowiejącego środowiska, Polsce samorządnej i obywatelskiej, podkreślił dziennikarz. Wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel powiedział, że pierwszym testem dla Szymona Hołowni będzie zebranie wymaganej liczby podpisów pod kandydaturą. Kampania prezydencka rozstrzygnie się w Polsce powiatowej, a Szymon Hołownia, skoro nie ma struktur partyjnych, bardzo szybko zderzy się z jej realiami. To z kolei ocena wiceprzewodniczącego PO Tomasza Siemoniaka. Po południu w Paryżu spotkanie przywódców Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji w sprawie uregulowania konfliktu zbrojnego w Donbasie. Będzie to pierwsze posiedzenie tzw. czwórki normandzkiej na najwyższym szczeblu od 2016 roku i pierwsza okazja do bezpośredniej rozmowy nowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Filmoteka Narodowa uczci 30. rocznicę premierowej emisji Dekalogu w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Od dziś do piątku w siedzibie Filmoteki odbywać się będą projekcje odcinków cyklu, spotkania z aktorami czy filmoznawcami. Filmoteka pod adresem mapadekalogu.pl uruchomiła też wirtualny przewodnik po miejscach związanych z kultowym cyklem Krzysztofa Kieślowskiego. Thank you.

it wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be wiedziałem, że tak będzie. Jest jeszcze jedna złota myśl. Alkohol jest dla mądrych much. Ta mucha właściwa zacznie pić już w dorosłym wieku, to wtedy lata jak właśnie nabuzowana i denerwuje wszystkich, jak każdy, kto wypije, a potem trudno ją trafić, bo tak skoordynowane ruchy ma. Dobrze, ale zostawmy już tę historię. Ona się pojawi 15 minut po siódmej, bo teraz inna historia za 27. Zapraszamy do Trójki. Studenci kierunków medialnych w całej Polsce wybrali swój autorytet w ramach 13. plebiscytu Mediatory, w którym nagradzają podziwianych i cenionych dziennikarzy. Najważniejszy tytuł autorytetu otrzymała nasza radiowa koleżanka Beata Michniewicz. A znają ją Państwo bardzo dobrze z rozmów z politykami w programach Salon Polityczny Trójki, Puls Trójki czy Śniadanie w Trójce. Osoba, od której możemy się uczyć rzetelności i najwyższych dziennikarskich standardów. Szanowni Państwo, nasz autorytet Beata Michniewicz! Nie wiem, czym sobie zasłużyłam. Pracuję w takiej ciężkiej tematyce politycznej. W dzisiejszych czasach jest to właściwie jak praca sapera, więc tym bardziej jestem mile zdziwiona, że zostało docenione to, że jakoś, no jakoś chyba staram się trzymać pionu. Wiktoria Długosz, koordynator główny plebiscytu Mediatory. Takim głównym motywem, dla którego Beata Michniewicz została okrzyknięta autorytetem w tym roku, jest jej pasja, podejście do pracy, ale też to, że jest wierna swojemu miejscu pracy. Przez bardzo długi okres czasu pracuje w Polskim Radiu i to jest godne poszanowanie. Bycie autorytetem to jakaś nowa odpowiedzialność w Pani życiu? Teraz po prostu będę się bała odezwać na antenie. Chyba porzucę te swoje żarciki, które czasem stosuję, ale z drugiej strony, jeżeli pomimo wszystko zostałam uznana za autorytet, to może po prostu pozostanę sobą. Kto był, jest Pani autorytetem? Nie ma jednej osoby, ale bardzo wiele osób w czasie, kiedy myślałam o tym, żeby być dziennikarką, kiedy zaczynałam, kiedy byłam na praktyce. Mój pierwszy szef, Andrzej Turski, nieżyjący już. Na pewno Hanna Kral, która została nagrodzona taką samą nagrodą, była moim autorytetem w momencie, kiedy czytałam jej rozmowy, jej reportaże. Także trudno mi wskazać jedną osobę. Ja sobie zbudowałam ten sposób wykonywania zawodu, patrząc na różnych mistrzów. Jak Pani ocenia tych młodych ludzi, którzy pojawiają się w redakcji Polskiego Radia, idą w dobrym kierunku? Są no, tacy troszeczkę poszukujący jeszcze, żeby nie powiedzieć dziennikarsko nieokrzesani, nie należy się temu dziwić. Chcą dużo od razu, a nie bardzo, nie wszyscy chcą się uczyć. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jednak to nie jest takie proste wziąć mikrofon i iść kogoś nagrać. Że trzeba wcześniej się mocno zastanowić po co, dlaczego, kogo przede wszystkim, jak długo i tak dalej. Gdyby miała Pani stworzyć swój własny mały słowniczek dziennikarskich wartości, to co by się tam znalazło? Na pewno zostawianie swoich poglądów politycznych za drzwiami studia, a najlepiej za drzwiami instytucji, w której się pracuje. Poza tym życzliwość nawet wobec polityków, którzy na nią nie zasługują. No i poza tym umiejętność właśnie wysłuchania racji obu stron i nie zajmowanie własnego stanowiska. Ja ciągle wierzę w media publiczne, ciągle wierzę w Trójkę i myślę, że w każdych warunkach, w każdych czasach można i należy to robić. Mnie strasznie boli, że jest mnóstwo dziennikarzy, którzy są ludźmi bardzo zdolnymi i bardzo mądrymi i nawet mam wrażenie, że robią to wbrew swoim intencjom niektórzy, tak bardzo opowiadają się po jednej lub drugiej stronie sceny politycznej. Czasami jest to wręcz dojmujące. Zbyt dużo komentują. Ja jako pracownik medium publicznego staram się unikać komentarzy. A jeśli komentuję, to komentuję, nie wiem, jakieś ewidentne draństwo, jakąś krzywdę. Natomiast nie poglądy polityczne. Gala finałowa plebiscytu odbyła się w Auditorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a z Beatą Michniewicz rozmawiała Katarzyna Jabłońska z Radia Kraków. Beato, droga Beato, gratulujemy, cieszymy się i słuchacze też. Oczywiście wielkie, gigantyczne gratulacje dla redaktora Michniewicz. Naprawdę ja ją kocham, to jest dziennikarka, którą uwielbiam. I trochę wyrazy współczucia również, bo kiedy słucham jej rozmówców, czasem po prostu gaszę radio i wychodzę z pomieszczenia. No, ona nie może, no ale taki sobie fakt wybrała. Wszystkiego najlepszego i jeszcze wielu lat. Bardzo proszę tej cierpliwości. 2273. Gdyby Państwo chcieli złożyć gratulacje Beacie, to oczywiście zapraszamy. A spotkamy się z Beatą dziś w Pulsie Trójki. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. New Order i piosenka pod tytułem Plastic. To takie nawiązanie do tego, co dziś wydarzy się po 8.35, czyli do piosenki dnia, a to będzie Barbara Wrońska i też piosenka pod tytułem Plastic. To już Państwo znają, ten utwór, on jest na płycie karpiowej Święta bez granic 2019, którą to płytę oczywiście serdecznie polecamy. I oczywiście całą akcję także. Tam jest między innymi numer SMS-owy, a te SMS-y bardzo się przydadzą. O czym przypomina w piątkowych licytacjach pan Kuba, ale proszę pamiętać także o tym w ciągu tygodnia. Za 10 minut siódma, a jeśli chodzi o Beatę... Chciałam złożyć się gratulacje dla pani Michniewicz. Chciałam szczególnie, żeby nie odpuszczała, trzymała dalej. Dziękuję, pozdrawiam. Witam, dzień dobry. Ja również chciałem się przyłączyć do życzeń dla pani Beaty. Chciałem tylko powiedzieć w dwóch słowach, że ten jej obiektywizm jest tak ujmujący i to, co powiedziała, było bardzo ważne, czyli to, że często zdarza się słyszeć redaktorów, którzy mają swoją opinię, swoje zdanie wyrobione na konkretny temat, a ten jej obiektywizm pozwala wysłuchać tą jej rozmowę do końca. I za to ją szanuję. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy Państwu za te telefony. Czekamy oczywiście na kolejne. Urywki z kalendarza. Teraz pani, która też nie odpuszcza. Oj nie. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Koteczku, mrzygło, posłuchaj mnie. Zobacz, jakie ciekawostki wygrzebałam. 22 lata temu Rada Języka Polskiego podjęła uchwałę, zgodnie z którą imię słowy przymiotnikowe z partykułą nie piszemy zawsze łącznie. Wiem, że ciebie to nie interesuje. A dla mnie bardzo fajne. A wiesz, że dzisiaj 44 urodziny obchodzi Sonia Bohosiewicz? Nie, to nie do jedzenia, to jest aktorka. To jest aktorka, zostaw to. 98 lat temu założono Polski Związek Łyżwiarski. Muszę zadzwonić do firmy, która zakłada inteligentne domy. Jeżeli Tadeusz gdzieś tutaj jest, skądś nadaje SOS, no sam słyszałeś, no to musimy go odnaleźć. Może ten inteligentny dom go odnajdzie. Dzień dobry, chciałabym, żeby Państwo zainstalowali u mnie inteligentny dom. Czy to trzeba już mieć dom, żeby to zainstalować? Czy zwykłe mieszkanie w bloku też może być inteligentne? Pani Helena? Pan Wilhelm? A co pan tam robi? Ja tu pracuję. Aha. Pani Heleno, co mam pani powiedzieć? Już wysłałem do pani naszego pracownika, Tadeusza. Co? Rok temu chyba Tadeusz chciał dla pani zrobić inteligentny dom. Miała być niespodzianka. Ale Tadeusz? Mój Tadeusz dla was pracuje? Jest najlepszy, ale zniknął. Podobno w trakcie zakładania instalacji u was w domu. To dlaczego, o matko, to dlatego on nadaje stąd SOS? No tak. Proszę pana, i my wciąż z kotem słyszymy jakieś chrupanie. No tak, Tadeusz kocha chrupać. My z Tadziem mamy bardzo dużo fikusów. Może on zaginął w tych fikusach? Może w drodze do okna, proszę pana. Możliwe. Ale co robić, panie Wilhelmie, ratuj pan. Moim zdaniem Tadeusz zaginął w ścianach. No i jak to w ścianach? Pewnie zaplątał się w przewodach, gdy zakładał instalację. Trzeba go szukać. Panie Wilhelmie, przyjedzie pan? Przyjadę. No i dobrze, niech przyjeżdża, niech się wykaże, a nie takie gadanie przez telefon. Tak przez telefon to każdy. Oczywiście. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, a gościnnie wystąpił także pan Krzysztof Kołaczkowski.